18वां सर्ग। आधि व्याधि आदि अनेक क्लेशों तथा जरा मृत्यु से ग्रस्त अभिमान और तृष्णा के मूल कारण शरीर की निंदा। तृष्णा भले ही दुःखक की कारण हो, पर जीवन नरो भद्रष्टानी पश्येत, जीवित पुरुष अनेक मंगलों को देखता है। इस न्याय से भी शरीर सुखभोग स्थान है, ऐसी प्रसिद्धि है, और शरीर पर सबक अतिशय प्रेम भी देखा जाता है। इसलिए शरीर सुख का कारण है, ऐसी शंका करके शरीर भी दुःख का ही कारण है, ऐसा उत्पादन करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि जी, गीली आंतों, पेट में स्थित मल मूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से व्याप्त परिणामशील और मरणधर्म जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुःख भोग के लिए ही है। अर्थात मल मूत्र शुक्र और शोणित से आर्द्र नाड़ियों से परिव्याप्त विविध प्रकार के विकारों से युक्त और पतनशील यह जीव देह केवल दुःख भोग के लिए प्रकाशित हो रही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार युक्ति मार्ग का अवलंबन करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि यह जीव शरीर दो रूप वाला है। प्राण आदि चार कोशों का आधार होने के कारण जिसमें आत्मचमत्कृति अध्यस्त चैतन्य तादात्म्य लिप्ति सी है, ऐसा यह शरीर अज्ञ होने पर भी अभिज्ञ के समान और अभव्य होने पर भी भव्य के समान प्रतीत होता है। यह न तो जड़ है और न चेतन ही है। युल वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार चित और जड़ दृष्टियों के मध्य में क्या यह शरीर आत्मकोटि में है, चेतन है या अनात्मकोटि में है, जड़ है, ऐसा संदेह होने पर निर्णय न होने से दुष्ट चित्त से युक्त एवं विवेक रहित होने से ही विमूढ़ आत्मा वाला यह शरीर मोह ही पैदा करता है। अथवा प्रपश्यति ऐसा पाठ होने पर अज्ञानी और विवेकी में से अज्ञानी इस देह में आत्मबुद्धि करने के कारण संसार को ही देखता है, पुरुषार्थ को नहीं देख पाता, क्योंकि वह इस चित्जड़ संयुक्त देह का देह भाग अज्ञ है अर्थात जड़ है। आत्मा इसका ज्ञाता है और वह अभिज्ञ है। अभिज्ञ के संयोग से यह जड़ देह अभिज्ञ के समान प्रतीत होता है। इसके ही अवलंबन से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए यह अभव्य मंगल होने पर भी भव्य है। इसी कारण यह अन्यान्य जड़ों से विलक्षण एवं शुद्ध चेतन रूप आत्मा भी नहीं है। 50 पेज 51 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 51 18 चंचल एवं अशुद्ध चित्त वाला है। 3 यह शरीर अल्प खाने पीने से आनंद को प्राप्त होता है और अल्प शीतोष्ण आदि के क्लेश को प्राप्त होता है, इसलिए शरीर के समान गुणहीन शोचनीय शोक करने योग्य और अधम दूसरा कोई नहीं है। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार यह शरीर उपेक्षणीय है, यह दर्शाने के लिए वृक्ष के रूपक से उसका वर्णन करते हैं। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है, 2 भुजाएं इसकी शाखाएं हैं, उन्नत कंधा इसका तना है, 2 नेत्र इसके खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फल है, यह दांतरूपी पक्षियों के बैठने के स्तंभ के समान उत्तम रीति से खड़ा है, यह 2 कर्णरूपी कठफोड़वा पक्षियों की चोंच के आघात से जर्जरित छिद्रयुक्त सा है, हाथ और पैर इसके सुंदर पत्ते हैं, रोग आदि इसमें लता स्थानीय हैं। जैसे कुल्हाड़े आदि से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही शस्त्र आदि से इस शरीर का भी उच्छेद किया जा सकता है। द्वा सुपर्णा इस श्रुति में प्रसिद्ध जीव और ईश्वर रूप पक्षियों ने जिसके हृदय में अपने निवास के लिए घोंसला बना रखा है, यह उत्पन्न और विनष्ट होने वाले दांतरूपी केसर से शोभित हासरूप पुष्पों से हर घड़ी अलंकृत रहता है, अर्थात जैसे वसंत आदि फूल की ऋतु आने पर वृक्ष उत्पन्न हो होकर मुरझाने वाले एवं केसर से शोभित होने वाले फूलों से अलंकृत होता है, वैसे ही यह शरीर भी हर्ष के समय में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले एवं दांतरूपी केसरों से सुशोभित होने वाले मंदहास से शोभित होता है। सुंदर कांतिरूपी छाया वाला यह देहरूपी वृक्ष जीवरूपी यात्रियों का विश्राम स्थान है। यह किसका आत्मीय मित्र और किसका शत्रु है? इस देहरूपी वृक्ष में प्रेम और द्वेष करना व्यर्थ है, अर्थात देह के साथ जीव का कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए यह किसी का आत्मीय नहीं है। अतः इसके प्रति आस्था और अनास्था ही क्या। 5-8 यह शरीर सब लोगों में आत्मरूप से प्रसिद्ध है, इसको उपेक्षणीय कैसे कहते हैं? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, पूज्यवर, संसार सागर को पार करने के लिए पुनः पुनः गृहीत नौकारूपी देह में किसकी आत्मबुद्धि होगी? अर्थात जैसे सागर को पार करने के लिए गृहीत नौका में किसी की आत्मसंभावना का संभव नहीं है, वैसे ही संसार को पार करने के लिए अर्थात संसार से मुक्त होने के लिए बार बार गृहित देह में किसकी आत्मभावना हो सकती है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार रोमरूपी असंख्य वृक्ष और इंद्रिय रूपी अनेक गड्ढों से युक्त देह नामक निर्जन वन में कौन पुरुष विश्वास को यह चिरकाल तक निःशंक होकर रहने योग्य है ऐसी प्रतीति को प्राप्त होगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार पूज्य मुनिजी सारहित तथा छिद्रयुक्त मांस नसें स्नायु और हड्डियों से वेष्टित और बाहर निकलने मुक्त होने के उपायभूत उपदेश शब्द से विरहित इस शरीर रूपी नगाड़े में मैं बिल्ली की तरह रहता हूँ। 11-6 श्लोकों से देह का पाकड़ के वृक्ष के रूपक से निरूपण करते हैं। शरीर रूपी पाकड़ का वृक्ष मुझे सुखकारक प्रतीत नहीं होता। यह संसार रूपी अरण्य में पैदा हुआ है, चित्तरूपी चपल बंदर इसमें इधर उधर कूदता फांदता है, चिंतारूपी मंजरी से यह फूला हुआ है, महादुहखरूपी घुनों ने इसके चारों ओर छेद कर रखे हैं, तृष्णारूपी सर्पिणी का यह घर है, कोपरूपी कौए ने इसमें घोंसला बना रखा है, मंदहासरूप प्रस्फुटित पुष्पों से यह शोभायमान है, शुभ और सर्ग। पेज 52 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अशुभ पुण्य और पाप ये दो इसके महाफल हैं, भुजाएं ही इसमें लताएं हैं, हाथ ही पुष्पों के गुच्छे हैं, यह बड़ा भला लगता है। प्राणवायु रूप वायु से इसके संपूर्ण अवयव रूपी पत्ते हिल रहे हैं, संपूर्ण इंद्रिय रूपी चिड़िया इसमें बसेरा करती हैं, सुंदर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका तना है, यह उन्नत है और यौवन कांति रूपी शीतल छाया से युक्त है। कामदेव रूपी यात्री इस पर बास करता है, सिर में उगे हुए खूब लंबे सिर के केश उसके बरोह हैं। अहंकार रूपी गीध इसमें घोंसला बनाकर डटा है, यह भीतर से खोखला छिद्रयुक्त है। विविध वासनारूपी जटाओं से चारों ओर विस्तृत होने के कारण दुश्छेद्य है, व्यायाम रूपी विस्तार से कोमलतारहित और रूक्ष भी है। 12-17 महामुने अहंकार रूपी गृहस्थ का महान गृह यह कलेवर चाहे भूमि में गिरकर बदल जाए चाहे चिरकाल तक स्थिर रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार इस देहरूपी अहंकार के घर में इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े हैं, तृष्णारूपी गृहस्वामिनी घर की मालकिन बार बार इधर उधर घूम रही है, कामदेव रूपी गेरू आदि रंगने के पदार्थों से सब अवयव रंगे गए हैं, इसलिए यह देह मुझे अभीष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी रीढ़ रूपी सहतीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर बहुत थोड़ा स्थान रह गया है, आंतरूपी रज्जुओं से बंधा हुआ देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। 19-20 वर्टिकल बार स्नायु नस रूपी रस्सिया जिसमें चारों ओर तनी हैं, रस रक्तरूप जल से रचित गारे से लिपा गया वृद्धावस्था केश रोम आदि को सफेद करने वाला बुढ़ापा, रूपी चूने से सफेद यह देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। 21 चित्तरूपी नौकर ने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी स्थिति इतनी मजबूत कर रखी है कि यह गिर नहीं सकता। मिथ्या और अज्ञान इसके आधार स्तंभ हैं। दुःख रूपी बाल बच्चों ने इसमें रो रो कर कुहराम मचाया है। सुक्षया सुषुप्ति से यह मनोहर है। दुश्चेष्टारूपी दाहवरण से पीड़ित दासी इसमें रहती है। ऐसा देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। 22-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे मुने, यह देहरूपी गृह दोषपूर्ण विष समूह रूपी बर्तनों और अन्यान्य सामग्रियों से ठसाठस भरा हुआ है और अज्ञान रूपी क्षार से जर्जर है। भला बतलाइए तो सही, यह हमारा अभीप्सित कैसे हो सकता है। टखने एड़ी के ऊपर की गांठ रूपी आधार काष्ठ स्थित पिंडली का घुटना रूप मस्तक जिसके स्तंभ का मस्तक है। लंबी लंबी दो भुजाए रूपी आड़ी लकड़ियों से अत्यंत दृढ़ यह देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। ब्राह्मण जिसमें ज्ञानेन्द्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञारूपिणी गृहस्वामिनी क्रीड़ा कर रही है। चिंतारूपी अनेक पुत्रियां जिसमें विद्यमान हैं। ऐसा देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। सिर के केशरूपी छादन छाजन छाने की घास फूस से आच्छादित कर्णरूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से घूर ऊपर के कमरों से युक्त तथा लंबी लंबी अंगुली रूपी काठ के चित्रों से सुसज्जित देहरूपी घर मुझे पसंद नहीं है। 24-27 जिसमें संपूर्ण अंगरूपी दीवारों में रोमरूपी निबिड़ खूब घने जौ के अंकुर उगे हैं और पेटरूपी छिद्र है। ऐसा देहरूपी घर मुझे नहीं चाहिए। 28 जिसमें नखरूपी मकड़ियों के जाले तने हैं, कुत्ती की नाई भ्रमण दीनता कला आदि कराने वाली क्षुधा जिसके अंदर शोर मचाती है, जिसमें भीषण शब्द करने वाला वायु सदा चलता रहता है। वायु का वेग भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सदा व्यग्र रहता है और इंद्रिय रूपी झरोखे सदा खुले हैं। इस प्रकार का देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। उक्त देहरूपी घर के मुहरूपी दरवाजे पर जिह्वारूप वानरी सदा। 52 53 18 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। डटी रहती है, इससे उसकी भीषणता और बढ़ जाती है। दांतरूप हड्डी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अतः यह देहग्रह मुझे अभीष्ट नहीं है। 29-31 त्वचारूपी चूने के लेप से पलस्तर से चिकना है। संपूर्ण संधियां इस घर के यंत्र हैं। उनके संचार से भ्रमण आदि से यह चंचल है। मनरूपी सदा रहने वाले चूहे ने इसे चारों ओर से खोदकर शिथिल और कूड़ा आदि से पूर्ण कर रखा है। अतः यह देहग्रह मुझे नहीं जूझता। 32 क्षणभर में मंदहास रूपी दीपों की प्रभा से उज्ज्वल एवं आह्लाद से दैदीप्यमान और क्षणभर में अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त यह देहरूपी गृह मुझे भला नहीं लगता। यह देह संपूर्ण रोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़ने वाली झुर्रियों और केशों की सफेदी का नगर है। इसमें मानसिक क्लेशों का ही प्रधान रूप से साम्राज्य है। अतः उनसे इसकी गहनता का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए यह देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। घोर अंधकार से आच्छन्न दिशारूपी झाड़ियों से युक्त भीतर से शून्य अनेक गुहाओं से पूर्ण यह देहरूपी महारण्य है। इसमें इंद्रिय रूपी भालू भय प्रदर्शन करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः यह देहरूप अरण्य मुझे इष्ट नहीं है। 33-35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 53 हे मुनीश्वर, जैसे कोई निर्बल जीव कीचड़ में फंसे हुए हाथी को नहीं निकाल सकता, वैसे ही मैं भी इस देहरूपी गृह को धारण करने में असमर्थ हूँ। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। क्या राजलक्ष्मी, क्या शरीर और क्या राज्य, क्या मनोरथ, इनमें से किसी से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में काल उन सब का नाश कर डालता है अर्थात नाशवान वस्तु से किसका क्या लाभ सकता है। 37 वर्टिकल बार मुनिवर, रक्त और मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर भली भांति देखकर कहिए कि इसमें कौन सी रमणीयता है। 38 वर्टिकल बार पूज्यवर, भला आप ही कहिए जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं जाते, जीव का त्याग कर देते हैं, उन कृतघ्न शरीरों पर ज्ञानवान पुरुषों का क्या आदर हो सकता है। मदोन्मत्त हाथी के कानों के अग्रभाग की तरह चंचल और हाथी के कान के अग्रभाग में लटक रहे जलबिंदु के समान विनाशशील यह शरीर मुझे छोड़े, उससे पहले ही मैं इसका त्याग कर देता हूँ। वायु के वेग से परिचालित कोमल पत्ते के समान चंचल यह शरीर आधिव्याधि रूपी सैकड़ों कांटों से क्षतविक्षत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इस क्षुद्र स्वभाव कटु और नीरस देह से हमारा किंचित मात्र भी उपकार नहीं है। चिरकाल तक भांति भांति के सुंदर खाद्य और पेय पदार्थों को खा पीकर नवीन पत्ते के समान कोमल कृष्णा को प्राप्त होकर स्वतः विनाश की ओर अग्रसर होता है। यह पामर शरीर पूर्व जन्मों में बार बार उपयुक्त ही भाव और अभाव रूप सुख दुखों का पुनः पुनः अनुभव करता हुआ लज्जित नहीं होता। जब यह दीर्घकाल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर और विविध विभवों को पाकर न तो वृद्धि या उत्कर्ष को प्राप्त होता है और न स्थिरता को प्राप्त होता है, तब इसके परिपालन या परीक्षण से क्या लाभ। यह शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य प्राप्त होता है और मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। यह नियम भाग्यवान और दरिद्र दोनों के लिए समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, किंतु यह बात इस अधम देह को ज्ञात नहीं है। यह शरीर मूक कच्छप के कच्छपों द्वारा, दुष्ट इंद्रियों द्वारा, दुर्विष्य रूपी कीचड़ का पान करने वाले कछुए के समान संसार रूप समुद्र के उदर में तृष्णारूपी छोटे बिल के अंदर रहता है। अपनी आत्मा के उद्धार के अनुकूल इच्छा और चेष्टा भी इसमें नहीं है और गुरु के समीप में जाकर आत्मा के विषय में प्रश्न आदि रूप वाणी भी। सर्ग पेज 54 श्री योग वासिष्ठ महारामायण इसमें नहीं है। इस संसार रूपी महासागर में केवल जलना ही जिनका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे हजारों देहरूपी काष्ठ भासित होते हैं, पर धीमान जन उनमें से किसी को ही नर कहते हैं, अर्थात जो ज्ञानाग्नि द्वारा जलाया जा सकता है वह देही नरदेह है। 39-47 वर्टिकल बार दुष्टतारूपी बड़े बड़े बंधनों से युक्त और दुश्चरितों से जिसका पतन अवश्यंभावी है, ऐसी देहरूपी लता से विवेकी पुरुष का कुछ भी काम नहीं है। 48 वर्टिकल बार यह शरीर कीचड़ से भरे हुए पलवलों में, तलयों में, निमग्न मेंढक के समान विषय भोग में अत्यंत निमग्न होकर वृद्धावस्था से आक्रांत हो जाता है, किंतु यह शीघ्र ही कहा जाएगा और किस प्रकार की दुर्दशाओं से ग्रस्त होगा, यह ज्ञात नहीं होता। 49 जैसे धूलिपटलयुक्त आकाश मार्ग से जा रही आंधी को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि धूली के कारण नेत्र बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस देह समुदाय की चेष्टाएं भी ठीक आंधी के ही अनुरूप हैं, अर्थात इसकी सब चेष्टाएं नीरस, अनर्थकारिणी और दर्शन शक्ति का नाश करने वाली हैं। यह शरीर ही आंधी रूपी चपलता का मूल है, यही राजसी प्रवृत्ति का उत्पादन कर आत्मदर्शन में बाधक होता है। 50 वायु की, दीपक की और मन की गति उत्पत्ति और विनाश जैसे अज्ञात है, वैसे ही इस शरीर की उत्पत्ति विनाश आदि अज्ञात हैं। यह क्या है, किस प्रकार से और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। 51 जो लोग अनित्य शरीरों में नित्यत्व का आदर करते हैं और जो लोग संसार स्थिति के विषय में नित्यत्व का अभिमान करते हैं, अर्थात जो लोग शरीरों को तथा संसार को आशायुक्त, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं, वे मोह अज्ञान रूपी मदिरा से उन्मत्त हैं, उन्हें बार बार धिक्कार है। 52 वैराग्य प्रकरण। न मैं देह का संबंधी हूँ, न देह मैं हूँ, न मेरी देह है और न मैं ही देह हूँ, ऐसा विचार कर अर्थात इदंता से विशिष्ट घट आदि के समान जड़ देह यह मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार कर परमात्मा में जिनका चित्त विश्रांत है वे लोग ही पुरुषोत्तम हैं। 53 वर्टिकल बार मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई एवं प्रचुर लाभ से सुंदर लगने वाली दुष्ट दृष्टियां केवल शरीर में ही परमादर करने वाले पुरुष को मृत्यु के वशीभूत कर देती है। शरीर रूपी गड्ढे में रहने वाली मनोहर भोगतृष्णा रूपिणी पिशाची ने कपट से हमें संसार में पटक कर हमारा सर्वस्व हर लिया, हमें ठग लिया है। 54 वर्टिकल बार शरीर को ही सब कुछ समझने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी राक्षसी ने अकेली अतेव दीनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया, यह बड़े कष्ट की बात है। 56 वर्टिकल बार जब इस दृश्य प्रपंच में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है तब उसके मध्यवर्ती होने से यह शरीर भी सत्य नहीं है, अपने आप जले हुए असत्य शरीर से जनता ठगी जाती है, यह महान आश्चर्य है। 57 वर्टिकल बार यदि जनता को ठगने से इस शरीर का कोई प्रयोजन सिद्ध होता तो किसी अंश में वह क्षंतव्य भी होता, पर वह भी तो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। कुछ ही दिनों में वृद्धता को प्राप्त हुआ यह शरीर रूपी पत्ते झरने के जलकणों सीकरों के समान अपने आप गिर पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 58 समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुबुदों की नाई इस शरीर का विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है, यह संसार में परिभ्रमण रूपी जल भंवर में व्यर्थी प्रकाश को प्राप्त होता है, न तो संसार में परिभ्रमण से इसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है और न इससे किसी दूसरे का ही प्रयोजन सिद्ध होता है। 59 वर्टिकल बार मुनिश्रेष्ठ, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है। 54 पेज 55 सर्ग 19 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। 55 अज्ञान जनित है, स्वप्नरूपी भ्रांतियों का आधार है और इसका विनाश सर्वथा स्पष्ट है, इसलिए इस शरीर के प्रति मेरा क्षणभर के लिए आदर भी नहीं है। 60 जिस पुरुष ने बिजली में शरत ऋतु के मेघों में और गंधर्वनगर में ये चिरस्थाई हैं ऐसा निर्णय कर रखा है वह इस क्षणभंगुर शरीर को भले ही चिरस्थाई माने। 61 किसका शीघ्र विनाश होता है इस विषय में अपना अपना उत्कर्ष जताने के लिए हठ से प्रवृत्त हुए संपूर्ण पदार्थों में से सदा विनाशशील कार्यों में विजयी होने वाले बिजली शरत ऋतु के मेघ आदि से भी नाशक सामग्री के अधिक होने से उत्कृष्ट इस शरीर को तृण से भी तुच्छ समझकर मैं परम सुखी हुआ हूँ। 62 वर्टिकल बार 18वां सर्ग समाप्त।